RSO 0%. Na przykład Airfryer Philips Obi Smart 2.0XXL. 22 funkcje gotowania. Termometr do żywności i technologia Rapid Air za 1459 zł. W ratach niecałe 1314 zł. Regulamin w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 5 lipca, jest 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Uszkodzony gazociąg na terenie Westerplatte, ewakuowano około 200 osób. Spotkanie pod osłoną nocy Szymona Hołowni z Jarosławem Kaczyńskim wstrząsnęło koalicją. Włosi przejęli 300 dzieł sztuki, skarby z Hiszpanii znaleźli w willi niemieckiego miliardera. Uszkodzenie gazociągu na terenie terminala promowego na Westerplatte w Gdańsku. W związku z zagrożeniem wyciekiem gazu ewakuowano około 200 osób, pracowników terminala, także klientów lokali gastronomicznych. Zgłoszenie wpłynęło do służb około południa. Na miejscu działa 6 zastępów straży pożarnej, w tym 2 sportowej straży. Teren został zabezpieczony, a strażacy prowadzą działania mające na celu neutralizację zagrożenia. Na szczęście nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Koalicja rządząca przeżyła wstrząs po nocnym, nieformalnym spotkaniu jednego z jej liderów. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia z czwartku na piątek spotkał się z Jarosławem Kaczyńskim w mieszkaniu europosła PiS Adama Bielana. Według tygodnika Wprost rozmowa dotyczyła politycznego scenariusza po zaprzysiężeniu Karola Nawrockiego na prezydenta. Koalicjanci mówią o podkopywaniu wzajemnego zaufania podczas toczących się rozmów o rekonstrukcji rządu. Polska 2050 podkreśla przywiązanie do umowy koalicyjnej. Komentarze zebrał Michał Makowski. Posłanka Polski 2050 Barbara Oliwiecka podkreśla, że nie ma mowy o współpracy z Prawem i Sprawiedliwością i chociaż jej partia powinna dostać tekę wicepremiera w rządzie, to wcześniejsze zobowiązania dalej mają moc. Każda zmiana w umowie koalicyjnej, jeżeli nastąpi, to zastąpi za zgodą wszystkich koalicjantów. To jest po pierwsze, my respektujemy umowę koalicyjną. Polityk Konfederacji Dobromir Sośnierz nie spodziewa się upadku koalicji i podejrzewa, że Szymon Hołownia na spotkaniu z Kaczyńskim i wysłannikiem Kosiniaka-Kamysza poszukiwał poparcia, aby utrzymać się w fotelu marszałka Sejmu. Prezydentem wiemy, że nie zostanie, partia mu się sypie, potrzebuje czegoś, co jego pozycję polityczną podtrzyma. Za to posłanka Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Piekarska twierdzi, że nocna wyprawa marszałka Hołowni to błąd, który nie służy dobrej współpracy przy rekonstrukcji rządu. Takie spotkania sprawiają, że mamy do siebie mniej zaufania. Premier Donald Tusk w mediach społecznościowych zapewnił, że zrealizuje zadanie utrzymania koalicji i przebudowy rządu, aby następnie przejść do ofensywy po przegranych wyborach prezydenckich. Michał Makowski, Polskie Radio. Polskie służby reagują na wszelkie naruszenia prawa na granicy z Niemcami, zapewnia szef MSWiA. Tomasz Siemoniak dodaje, że dokumenty w tej sprawie trafiły do prokuratury. Minister odniósł się do apelu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka o przeciwdziałanie samowolnym kontrolom na zachodniej granicy. Do tej pory udokumentowano m.in. próby podszywania się pod funkcjonariuszy państwowych, znieważanie i utrudnianie im czynności. Prosimy wszystkich obywateli, którzy doświadczają jakichś takich sytuacji, żeby po prostu natychmiast zwracali się do policji lub Straży Granicznej. Wyłącznie Straż Graniczna jest w Polsce upoważniona do tego, żeby prowadzić kontrole na granicy i wyłącznie policja jest służbą do tego, aby zapewniać bezpieczeństwo obywatelom. I będziemy to oczywiście egzekwować. Od poniedziałku w 13 miejscach na granicach z Litwą i 52 z Niemcami tymczasowo zostaną przywrócone kontrole. W ciężkim stanie trafił do szpitala motocyklista poszkodowanym w wypadku na Lubelszczyźnie. Do zdarzenia doszło na drodze krajowej nr 63 w miejscowości Stasinów, mówi Andrzej Fijołek z Komendy Wojewódzkiej w Lublinie. Z naszych wstępnych ustaleń wynika, że kierujący motocyklem zderzył się z kierującą samochodem osobowym marki Skoda. Jeżeli chodzi o tego motocyklistę, to obrażenia ciała są dosyć poważne. W samochodzie osobowym podróżowało 5 osób, w tym dzieci. Droga krajowa nr 63 w Stasinowie jest zablokowana. 300 dzieł sztuki przywiezionych nielegalnie z Hiszpanii zarekwirowały włoskie służby w ogromnej willi w miejscowości Lesa nad jeziorem Maggiore. Dom należał do zmarłego półtora roku temu niemieckiego miliardera. Miliarder kupował dzieła sztuki głównie w Hiszpanii. Umieścił je w swojej rezydencji w tamtejszej Marbelli. Chciał je wywieźć do Włoch, ale nie zgodził się na to hiszpański minister kultury. Günter Kies wywiózł je więc nielegalnie. Włoscy karabinierzy odnaleźli dzieła w willi w miejscowości Leza. Niemiecki bogacz przemienił ją w nielegalną galerię sztuki. Wśród przeszmuglowanych artefaktów były m.in. flamandzkie tryptyki, arrasy, obrazy Bruegla i Modiglianiego. 65 z nich zostanie zwrócone Hiszpanii. 50 znajdowało się w willi, a 15 karabinierzy wytropili w galeriach sztuki w Mediolanie i Genui oraz u prywatnych włoskich kolekcjonerów. Co najmniej 15 wartościowych dzieł sztuki wywiezionych przez Kiesa z Hiszpanii znikło bez śladu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia będzie pogodnie na południu i w centrum. Na północy natomiast pojawią się chmury, które przyniosą przelotne deszcze. W Ełku, Zakopanem i Kołobrzegu 23 stopnie, w Gorzowie 25, w Łodzi 27, w Legnicy 30. Autopromocja. Świat pędzi, a my w gąszczu informacji znajdujemy te najistotniejsze i najciekawsze. O świecie opowiadamy z reporterami, ekspertami i uczestnikami wydarzeń. Audycja międzynarodowa już dziś od 16 do 17. Zapraszam, Marcin Walter. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jak wyprzedaż, to w RTV Euro AGD. Najmocniejsze okazje przez cały lipiec. Tysiące produktów w promocji. Smartfony, telewizory, odkurzacze, ekspresy, pralki, lodówki i wiele innych. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Cześć Aniu. Cześć Małgosiu. Przepraszam za spóźnienie. Wiesz, czeka mnie egzamin na prawo jazdy. Przez to bardzo słabo śpię. Rzeczywiście, wyglądasz na niewyspaną. Weź Pozytywum Sen. Będziesz spać jak dziecko. Suplement diety Pozytywum Sen z melatoniną zawiera wyciąg z szyszek chmielu i wyciąg z ziela melisy, które pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Ania? Zdałam! Dzięki za Pozytywum Sen. Byłam wypoczęta, bo świetnie spałam. No i masz motocykl, jak ze snu. Pozytywum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm. Remontu wymaga Twoje mieszkanie? Bricomarsze ułatwi Ci to zadanie. Tylko do 12 lipca. Panel podłogowy Dąb Petunia tylko 23,99 za metr kwadratowy oraz WC Compact Neos New z miską bezkołnierzową i z deską wolno opadającą za jedyne 259. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą. Mega okazje w Pepco. Czas start! Od każdego czwartku wybrane produkty z rabatem minus 50%. W tym tygodniu wybrane kubki, poduszki podróżne i letnia odzież dziecięca. O szczegóły pytaj w sklepach. Pepco, pokochaj niskie ceny. Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę! Ale tato, tylko nie samochodem! Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki. A ja chcę syrop. Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem. No i jak się czujecie? Super! I nie zasypiam! Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę! Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm. Tani weekend w Biedronce zbliża się, a promocji co nie miara już czekacie. W ten piątek i sobotę brzoskwinie na wagę 7,99 za kilogram, a filet z piersi kurczaka pakowany próżniowo Kraina Mięs Megapaka 15,99 za kilogram po wyświetleniu oferty w aplikacji. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka. Oferta dostępna w sklepach bez lady tradycyjnej. Do tego wszystkie kosmetyki do opalania. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka. Jak szukasz nowego hobby na lato, to Allegro Your Season. Odkryj szeroki wybór produktów w kategorii sport i turystyka, w tym deski SUP w super cenach. Zamów z wygodną dostawą i spędź lato tak, jak lubisz. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I prawie 9 minut po 14. Wszystko, wszędzie, teraz. Dzień dobry Państwu, witamy. Michał Jakubik i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Yeah. Wspaniale jest zaczynać od tego utworu The Chain i Fleetwood Mac. Myślę, że zgodziłby się ze mną James Gunn, bo on umieścił tę piosenkę na ścieżce dźwiękowej drugiej części superbohaterskiego filmu Strażnicy Galaktyki. To taka trylogia wewnątrz uniwersum kinowego Marvela, która była jednym z jaśniejszych punktów tego uniwersum i opowiadała właściwie w każdej części o rodzinie, zwłaszcza tej, którą sobie wybieramy. I już jestem ciekawa ścieżki dźwiękowej Supermana, bo James Gunn z Marvela przeszedł do DC i buduje nowe uniwersum kinowe DC. Superman będzie miał premierę już wkrótce, w te wakacje. Muzykę oryginalną napisał John Murphy, który współpracuje z Jamesem Gunnem już od jakiegoś czasu, między innymi przy filmie Legion Samobójców panowie współpracowali. No, ale z pewnością coś też oprócz tej muzyki oryginalnej z wyboru Jamesa Gunna na ścieżce dźwiękowej Supermana się znajdzie. A co u nas dzisiaj do 16? Odnotujemy 40-lecie premiery Powrotu do przyszłości. Mogą się państwo tego spodziewać. Ja też postanowiłam podsumować, co wydarzyło się w tym tygodniu. Między innymi ogłoszono piąty sezon serialu The Bear. Pojawiły się pierwsze zdjęcia. Nie wszystko to się pojawiło zgodnie z wolą twórcy. Pierwsze zdjęcia z Odysei, filmu, w którym gwiazdorska obsada, sama lista, tak zwana lista A, więc o tym być może jeszcze wspomnę. Neil Druckmann, showrunner serialu The Last of Us, opuścił produkcję przed startem pracy nad trzecim sezonem, to bardzo ciekawe. No więc sporo się dzieje, ale my przede wszystkim dzisiaj podpowiemy, co oglądać w wakacje na małym ekranie. Będą i premiery, i powroty serialowe. Po 15 spotkamy się z dyrektorem festiwalu Nowe Horyzonty, Marcinem Pieńkowskim, bo właśnie ogłoszono program 25. jubileuszowej odsłony Nowych Horyzontów i mnóstwo tam ciekawych rzeczy i z nowości, i w ramach retrospektyw. Pojawimy się także w Kołobrzegu na festiwalu ICU, który odbywa się w ten weekend pod patronatem programu trzeciego, a w roli głównej na tym festiwalu i metaforycznie, i fizycznie latarnie morskie. I o tym opowie razem ze swoimi gośćmi Józef Niewiarowski, który trójkę na festiwalu reprezentuje. I jeszcze jedną rocznicę dzisiaj odnotujemy. Być może państwo pamiętają, że w te wakacje wracamy do filmów, które miały premierę w roku 1975. To był bardzo dobry rok dla kina. I dzisiaj powspominamy film Szczęki Stevena Spielberga, który wciąż z pewnością wart jest tego, by do niego wracać. No ale na początek Kaja Szafrańska za moment pojawi się w studiu i będziemy rozmawiać o serialach, więc ta piosenka to już jest mój wybór ze ścieżki dźwiękowej serialu. Serialu, którego czwarty sezon kilka dni temu dosłownie miał premierę, The Bear. Na tej ścieżce dźwiękowej mnóstwo fantastycznych utworów. Ten wykonuje St. Vincent. Fast Slow Disco. Yeah. Tak jak mówiłam, to piosenka ze ścieżki dźwiękowej czwartego sezonu serialu The Bear. Te ścieżki dźwiękowe zawsze interesujące, zawsze jakoś związane z miejscem, w którym toczy się akcja serialu, a ja już witam zapowiadaną gościnę w studiu, Kaja Szafrańska, jakby nie patrzeć. Dzień dobry. Dzień dobry. Krytyczka serialowa, tak cię jeszcze... Bardzo słusznie. Tak. Zapowiem. Tak. Bardzo się cieszę. W takim razie przypomnę, że my spotykamy się zazwyczaj na początku wakacji tradycyjnie, żeby trochę Państwu podpowiedzieć, co warto zobaczyć i na co warto zwrócić uwagę, jeśli chodzi o premiery serialowe w wakacje. Czy ten okres z Twojej perspektywy, z Twojego doświadczenia jest jakiś szczególny, jeśli chodzi o premiery? Wakacyjne bywa. Ale w tym roku on nie będzie chyba aż tak mocny, jak czasami się bywało, że się zdarzało. Tak. Natomiast wakacje to jest też taki fantastyczny czas, kiedy sobie możemy też nadrobić rzeczy, tak, które były w ostatnich miesiącach i troszkę może nam umknęły przez brak czasu. Wieczory są bardzo długie, więc można sobie też zasiąść, kiedy już się ściemnia, czyli tak koło godziny 22:00. I pooglądać. I wtedy pooglądać, a że nie trzeba być może następnego dnia iść do pracy, bo jesteśmy na urlopie, to można też dłużej posiedzieć. Ach, rozmarzyłam się, ale jakieś tytuły by się przydały. Wspomniałam o tym czwartym sezonie The Bear, bo to jest niedawna premiera i może powiedzmy też o takich rzeczach, które właśnie się pojawiły. Między innymi to, co zwraca uwagę oczywiście i to z różnych względów, przyznajmy, to jest drugi sezon Sandmana. Drugi i finałowy. Ja go jeszcze nie widziałam, no ale to jest... On się dopiero pojawił. On się dopiero pojawił, tak. To jest też serial, który został po pierwsze przedwcześnie skasowany albo zakończony, tak, może tak to ładnie ujmijmy, ale również rozbity na dwie, a nawet trzy części, bo jego emisja została zaplanowana w dwóch takich częściach po cztery odcinki. Tam chyba 3 właśnie lipca, potem 24, tak, ile się od nie mylę. Od czwartku ta pierwsza część drugiego sezonu jest dostępna. Tak, a następnie będzie jeszcze 31 lipca odcinek taki wieńczący całość, specjalny, który ma chyba być taką nagrodą pocieszenia dla niepocieszonych fanów i fanek, ale no cóż, to jest też decyzja niespowodowana bynajmniej poziomem tego serialu i perspektywami, jakie przed nim stały, tylko raczej kontrowersjami, jakie narosły wokół Neila Gaimana, czyli pomysłodawcy, twórcy, pisarza, no i współtwórcy serialu. Tak, komiksowego, który oczywiście również bardzo mocno był zaangażowany w powstawanie tego serialu. Ale jeśli ja mogę coś bardzo narzucić, proszę, a właściwie cofnąć się trochę do tego, o czym już wspominałaś, no to mamy ten czwarty sezon The Bear, który regularnie debiutuje tak w okolicach właśnie początku wakacji i to jest dosyć ciekawe zjawisko w ogóle ten serial, bo miał bardzo dobry pierwszy sezon, fenomenalny sezon drugi, troszkę słabszy sezon trzeci, który mnie osobiście rozczarował, chociaż tutaj zdania są podzielone, no i ten czwarty sezon dla mnie osobiście jest troszkę takim może powrotem nie do najwyższej formy, ale do jakiejś formy, bo przynajmniej bohaterowie mają motywację w tym sezonie. Coś się tam dzieje i udziwnień nie ma aż tak bardzo dużo. To jest zresztą taki serial, który od początku wzbudza kontrowersje, ponieważ on dotyka dosyć poważnych kwestii, podejmuje naprawdę trudne tematy, takie jak choćby na przykład zdrowie psychiczne, czy jakaś trauma pokoleniowa, również żałoba, tak, jak najbardziej, a jednocześnie jest to serial regularnie nominowany do Złotych Globów i Emmy w kategorii komedia. I to też jest taki element, powiedziałabym, no komediowy na takim metapoziomie, czy to rzeczywiście jest aż tak bardzo zabawny serial. Ja zazwyczaj po nim się nie mogę pozbierać. No tak, sporo dyskusji się na ten temat toczy i widziałam wręcz, że petycje od różnych gremiów do tych, które przyznają nagrodę Emmy i Złote Globy, żeby jednak zastanowić się nad tą klasyfikacją, bo dokładnie, to nie o to chodzi. Dokładnie tak. Bo jeżeli na przykład The Bear konkuruje w tej kategorii z Hacks, który jest również serialem, który ma swoją głębię, ale jednak jest przede wszystkim serialem komediowym. Zdecydowanie. I trochę wydaje mi się, że The Bear zyskałoby może rangą, gdyby miało odwagę się nominować w tej kategorii poważniejszej, bo jednak troszkę sobie ujmują, a takie odcinki sytuacje jak choćby Fishes z drugiego sezonu, to, no, to są po prostu arcydzieła i w żadnym wypadku nie są to zabawne odcinki. Czwarty sezon serialu The Bear już jest dostępny, no i powiedzmy również, że potwierdzono sezon piąty. Tak, i już wiele osób zastanawia się, o czym on będzie, dlatego że akcja tego serialu zwolniła, ona właśnie w okolicach tego trzeciego sezonu zwolniła na tyle, że właściwie powiedziałam, że ona się dzieje w czasie rzeczywistym i bohaterowie po prostu są i wykonują jakieś czynności, więc pytanie zasadnicze, o czym on będzie teraz w tym piątym sezonie, no ale myślę, że tak czy owak sięgnę po niego i obejrzę. Może się wtedy już odbije albo zniechęcę, no ale teraz z ciekawości oczywiście czekam, tym bardziej, że oni bardzo szybko kręcą ten serial. Mm-hmm. Oni go kręcą zwykle jakieś 2-3 miesiące i on już jest zrobiony. Kręcą go na początku roku, jakoś w okolicy lutego, marca. Mają jakąś taką swoją technikę po prostu bardzo dynamicznej, bardzo sprawnej też pracy, bo to jest serial, który wyróżnia się bardzo mocno też pod względem technicznym, montażowym, realizacyjnym i pięknie pokazuje gotowanie i kuchnię. Tak, świetna obsada, także no i też myślę, co można uznać za wielki plus tego serialu, to to, że każdemu z bohaterów i każdej z bohaterek poświęcają twórcy, scenarzyści czas, tak żebyśmy mogli ich poznać. Nie tylko są osobami w tle, ale możemy za kolejnymi postaciami z tego serialu podążyć i poznać ich motywację i poznać trochę ich przeszłość i to, dlaczego są w tym momencie swojego życia, w którym są. Więc to ja akurat w tym serialu bardzo cenię. Dobrze, tutaj jeśli chodzi o The Bear, stawiamy kropkę. Jeśli chodzi o te powroty w te wakacje, bo to są też rzeczy, na które czekamy. Mhm. Będzie Wednesday. Tak. Na początku sierpnia. Będzie Peacemaker pod koniec sierpnia. Mhm. To jest serial super bohaterski, jeżeli kogoś to pociąga. Jeszcze, tu mogłabym dodać. Będzie także sezon drugi Fundacji. Ale będzie również sezon drugi Poker Face. Hmm. I tutaj znowu się wpycham z moim tematem. Bardzo proszę, też mam na swojej liście i tutaj bardzo się cieszę, że wreszcie możemy ten serial w Polsce zobaczyć, bo premiera światowa odbyła się na początku maja tego roku, tak. Na pocieszenie powiem 12 odcinków, nie 10 jak przy pierwszym sezonie. Nie wiem, czy państwo w ogóle kojarzycie, czym jest Poker Przypomnij. Face. To jest przede wszystkim serial, który nawiązuje gatunkowo do klasyki proceduralu. Proceduralu, czyli serialu, w którym w każdym odcinku mamy kolejną sprawę kryminalną do rozwiązania. Tak, to są pozamykane historie, chociaż połączone też takim właśnie... Jest nadrzędny wątek, tak. Jest wątek meta, który jest rozwijany na przestrzeni kolejnych sezonów, bo właściwie tutaj mamy ciągłość. I to się zmieniło na przykład w stosunku do takiego Columbo. Swego czasu zrobiłam sobie rewatch Columbo i zobaczyłam, jak dużo jest nawiązań między tymi akurat dwiema produkcjami. Więc dla mnie Poker Face to jest powrót do tego, co było w tych proceduralach klasycznych najlepszego, ale jeszcze jest to przesączone przez wyobraźnię i taką, powiedziałabym, komediową wrażliwość Ryana Johnsona, który jest producentem i był również reżyserem, twórcą niektórych odcinków, szczególnie przy pierwszym sezonie. Ten drugi sezon już troszkę bez niego sobie płynie, ale nie oznacza to absolutnie, że jest gorszy. Ale kreatywną pieczę nad nim sprawuje cały tak, czas. Tak, i ja bym powiedziała, że ten drugi sezon jest może nawet lepszy niż pierwszy. Hmm. Jest to po prostu fantastyczna rozrywka, bo seriale oglądamy z różnych powodów, ale nie zapominajmy, że takim podstawowym powodem, dla którego sięgamy po seriale, jest eskapizm i właśnie rozrywka. I to jest dokładnie to, co Poker Face nam daje, plus no fenomenalna absolutnie Natasha Lyonne, która się urodziła do tej roli. Ja ją bardzo dobrze pamiętam z Orange is the New Black, gdzie błyszczała, gdzie też się bardzo wyróżniała. Russian Doll, czyli matrioszce też W Russian Doll tak, tylko świetnie. Że to jest po prostu serial, mówię oczywiście o Poker Face, gdzie ona jest w stanie unieść ten serial w każdym odcinku w 300%. Ona jest tym serialem, ona jest właśnie tym Columbo, który miał ten swój wygnieciony prochowiec i tego psa Bassetta, z którym wszędzie się pojawiał. Charlie, grana przez Natasha Lyonne, też jest niezwykła pod jest wieloma niezwykła względami. Jest niezwykła i jest bardzo charakterystyczna. Ja bym powiedziała, że ona ma w sobie coś takiego trashowego i przemyka przez tą Amerykę tej, powiedzmy, trzeciej prędkości. Spotyka tych zwykłych Amerykanów, którzy być może nie mają ubezpieczenia, którzy żyją w przyczepach kempingowych. Ociera się o takie zwykłe, codzienne życie, więc mamy gdzieś z jednej strony i Amerykanę, i zagadki kryminalne, które powiedzmy sobie szczerze, nie są tutaj clue programu. Znaczy to jest procedural, ale chodzi bardziej o feeling, chodzi o właśnie atmosferę, o klimat i właśnie o tą gatunkowość, a nie o jakieś bardzo, bardzo wysublimowane intrygi i zwroty akcji, ponieważ dosyć szybko jest w stanie odkryć, kto jest sprawcą, ponieważ ona ma coś takiego, co, nie wiem jak to określić, dar, tylko właśnie próbuje go jakoś ładnie, eufemistycznie ująć, żeby tutaj nie powiedzieć pewnego słowa, które no, na antenie radiowej nie bardzo przystoi. Ona jestem po prostu, ci za to bardzo wdzięczny. Tak, staram się. Ona jest w stanie wyłapać, że ktoś kłamie. O, tak. Może tak. Mm-hmm. Przy okazji oczywiście w każdym odcinku kolejne gwiazdy w rolach gościnnych, bo to jest też znak rozpoznawczy serialu Poker Face, że obok Nataszy Lyon tutaj się pojawiają absolutne kolejne plejady w każdym odcinku i tak samo było w pierwszym sezonie, no i tutaj w tym drugim też nie jest inaczej. Cynthia Erivo na przykład się pojawia. Na przykład. W zwielokrotnionej roli, tak. I znowu jest to taki serial, który daje możliwości aktorom, którzy się pojawiają gościnnie. Można sobie błysnąć, można się świetnie bawić, więc bawimy się i my i prawdopodobnie bardzo dobrze bawią się ci, którzy na tym planie się pojawiają. Więc jeżeli państwo jeszcze nie znacie Poker Face, to koniecznie. Pierwszy sezon proszę nadrobić, drugi sezon już w połowie lipca się pojawi i wtedy oglądać i jeszcze raz oglądać. Ja obiecuję, że listę tytułów, o których rozmawiamy, wrzucę państwu w swoich mediach społecznościowych, więc kto nie notuje, proszę się nie martwić, to wszystko będzie dostępne. Kaja Szafrańska zostaje z nami jeszcze. Przypomnę, że Rian Johnson też powróci jeszcze w tym roku z kolejnym trzecim już filmem z serii Na Noże, a my posłuchajmy teraz muzyki związanej z serialem Poker Face. Someday mother will die and I'll get the money. Mom leans down and says my sentiments exactly. You son of a bitch, I palindrome, and I am a snakehead eating the head on the opposite side. I palindrome, I, they might be giants. To ze ścieżki dźwiękowej drugiego sezonu serialu Poker Face. Ciekawa jest ta ścieżka dźwiękowa i powiedziałabym taka eklektyczna. Oczywiście skompilowana z już znanych utworów. Powiem na razie tajemniczo, że z różnych epok te utwory, bo sama jeszcze nie widziałam serialu, więc na razie tylko po piosenkach domyślam się atmosfery kolejnych odcinków. Premiera drugiego sezonu Poker Face 17 lipca w Polsce. A w studiu wciąż ze mną Kaja Szafrańska, krytyczka serialowa, kanał Jakby Nie Patrzeć. Sandman, The Bear, Poker Face to tytuły, które już omówiłyśmy. O jeszcze jednym chcę wspomnieć. Dexter. Wiedziałam, że to kiedyś padnie. To jest w ogóle ciekawe zjawisko, ten Dexter, dlatego że on się już skończył. On się kończył już wielokrotnie, a teraz się na nowo zaczyna i to będzie kolejne rozpoczęcie Dextera. Ewidentnie jest to taki format, który po prostu jeszcze wciąż żyje i wciąż rezonuje wśród widowni. Po pierwsze, jest to serial, który został zakończony raz po wielu sezonach, ale został zakończony słabo. Postanowiono to później skorygować, więc Dexter dostał miniserial, gdzie również pojawiał się jego syn, ale po tym miniserialu zapadła cisza, aż do momentu, kiedy dostaliśmy prequel Dextera, czyli młodego Dextera, a w tym momencie dostajemy, to znaczy no, w lipcu dostają Amerykanie, a my dostaniemy we wrześniu, bo wiem, że we wrześniu ten serial pojawi się w Polsce, dostajemy Dexter Zmartwychwstanie, gdzie dosłownie Dexter zmartwychwstaje, czyli takie klasyczne zabili go i uciekł się odbywa, ale ewidentnie twórcy wzięli to na klatę i nie mają z tym problemu, po prostu robią tak, bo mają na to ochotę. To się udawało w Grze o Tron na przykład. No, tylko, że to nie jest ten świat. To prawda, tak, był tam jeden taki bohater, którego uśmiercono, a potem spektakularnie powstał. No więc Dexter też powstaje. Co z tego będzie, zobaczymy. No, na liście cameo jest też mnóstwo znanych nazwisk, tak nomen omen też z Gry o Tron między innymi. Nie wiem, co o tym sądzić naprawdę. Nie widziałam, więc nie mam jeszcze wyrobionego zdania na temat tego, czy to w ogóle jest udany powrót od strony no po prostu takiej fabularnej, bo od strony takiej strategicznej, no to nie wiem, no jest to, dla mnie to jest dosyć konfudująca sytuacja, ale jednocześnie też wskazanie, że telewizja dzisiaj, właściwie telewizja czy serwisy streamingowe gonią bardziej za tym, co jest znane i starają się wykorzystać potencjał tego, co już kiedyś było. Nie dlatego, tylko że... telewizja i serwisy streamingowe. Ale absolutnie nie, wiem. Natomiast no, ja się przyglądam temu rynkowi i widzę, że ta wtórność gdzieś się pojawia, po prostu... Łatwiej jest sięgnąć po coś, co już było i wciąż wywołuje emocje, niż po prostu wypromować coś nowego, czego najlepszym przykładem, no nie wiem, może być taki Severance, czyli Rozdzielenie, fenomenalny serial, który dopiero przy drugim sezonie zaczął budować sobie bazę fanowską poza małą, taką naprawdę niszą, która oglądała pierwszy sezon i się nim zachwycała. A propos odgrzewania, a propos powracania do tego, co już było, czy jeszcze jesteśmy w stanie wywołać w sobie jakiekolwiek emocje i jakiekolwiek uczucia dla Wednesday, bo trochę czasu już minęło od pierwszego sezonu, który oczywiście był sukcesem i opanował również wiralowo media społecznościowe ze względu na różne tańce i tak dalej. Natomiast czy Lady Gaga przyciągnie w gościnnej roli publiczność przed małe ekrany, jak myślisz? Wydaje mi się, że Wednesday będzie miała na tyle dużą kampanię promocyjną. Poza tym jednak nazwisko Tima Burtona wciąż wzbudza emocje. No myślę, że tak. Myślę, że Wednesday będzie hitem lata. Tam z tego, co wiem, się zapowiada też duża, młoda obsada, więc to jest serial kierowany bardzo mocno do młodych odbiorców. Ja oczywiście na pewno sięgnę po tą produkcję, dlatego, że podobała mi się bardzo ta pierwsza Wednesday. Gdzieś tam jeszcze są zaszyte jakieś takie, bym powiedziała, uniwersalne prawdy, które też lubię sobie wyławiać. Więc czemu nie? Wednesday to jest na pewno taki serial, na który bardzo wiele osób, nawet jeśli nie czeka, to później po ten serial sięgnie. Ja sobie jeszcze myślę, że tego lata czeka nas choćby na przykład Obcy Ziemia. To czyli jest, Noah Hawley. Czyli Noah Hawley, czyli serial, na który bardzo, bardzo długo musieliśmy czekać, bo od momentu, kiedy został ogłoszony, no nie wiem, minęło pewnie 6 lat. Noah Hawley to jest bardzo sprawny showrunner, który ma na koncie i Fargo, i Legion. To nie jest człowiek, który się myli. Dostał oczywiście w swoje ręce bardzo specyficzną franczyzę, bardzo specyficzny twór, który raz się udaje, raz się nie udaje, ale ja ogólnie jestem wielką fanką tego uniwersum, więc ciekawa jestem, co z tego wyniknie, zwłaszcza, że tutaj akurat akcja będzie się rozgrywała, jak sam tytuł sugeruje, na Ziemi. Ksenomorfy. na ziemi. Tak, ksenomorfy na ziemi. Tak, tak, tak. Więc zobaczymy, ja czekam. Bardzo no i chyba myślę, że właśnie to nazwisko Noah Hawley'a nam sporo obiecuje, no bo to, jak powiedziałaś, sprawny bardzo showrunner, ale człowiek też, który umie budować takie historie, które wciągają, które są wielowarstwowe, więc liczę na to, że też pod względem fabularnym to będzie coś, co nas do ekranów przyciągnie. No to jest człowiek, który sobie bardzo dobrze radzi w przestrzeni adaptacji, dlatego że zarówno Fargo, no zrobić serial, który jest oparty na kultowym filmie absolutnie, oscarowym, i stworzyć uniwersum, które później z sezonu na sezon było może nie tyle coraz lepsze, ale bardzo ciekawe. Trzymało poziom. Każdy też. Tak, każdy z tych sezonów był inny i każdy z tych sezonów był bardzo dobry, jeśli nie świetny. Tak swoją drogą, nie wiem, co się wydarzyło, że ostatni sezon Fargo, 6, do nas nie dotarł, bo był bardzo dobry. I cały czas czekam na ten moment, kiedy to się wydarzy. Jeszcze to się chyba nie wydarzyło suspense za bardzo. Z drugiej strony, no, był ten Legion, czyli adaptacja komiksowa, też bardzo trudna. To jest taki człowiek od zadań specjalnych, więc no, myślę, że z Obcym sobie poradzi. To jest premiera sierpniowa, 12 sierpnia Obcy Ziemia na małym ekranie. I na koniec jeszcze wisienka na torcie i jeszcze jeden powrót, ale już nie tytułu, tylko reżyserki, scenarzystki i producentki, która nazywa się Lina Dunham. Oj, tak, tak, tak. Jest to serial, który już teraz, za chwilę, wkrótce, tak, za chwilę na całego się pojawi. To jest tytuł. Tak, na całego. I ja tego serialu jeszcze nie widziałam. No, powrót do serialowej formy po dziewczynach, bo od dziewczyn Lina Dunham nic chyba nie zrobiła. No nie, ona nie była, ona była zaangażowana w produkcję choćby na przykład Industry. Tutaj bardziej jako producentka się angażowała. Natomiast w tym przypadku jest bardzo mocno zaangażowana i w scenariusz, i w reżyserię, i właśnie w produkcję. I gdzieś tak jak sobie patrzyłam na ten zwiastun, to odniosłam wrażenie, że dostajemy właściwie to samo, tylko kilka tylko lat później i w Londynie, bo mamy znowu bohaterkę, która bardzo przypomina samą Dunham z dziewczyn, tylko mówię, no taką troszkę jakby starszą, metrykalnie, bo chyba emocjonalnie wciąż niedojrzałą i bardzo, naprawdę bardzo taką ekscentryczną. I dostajemy chłopaka, bo to ma być w ogóle komedia romantyczna, chłopaka, który też jakby, no tak trochę mi tego Drivera tam przypomina. Kto wie, no może to będzie coś świeżego i nowego, a może to będą odgrzewane kotlety, a może minęło już wystarczająco dużo czasu, żeby widzowie się zachwycili czymś, co już kiedyś widzieli, a może to jest taka trochę tylko podpucha z tym i dostaniemy coś zupełnie innego, chociaż no nie wiem. Przekonamy się już wkrótce, bo to jest lipcowa premiera na całego. Ja się bardzo cieszę, że w głównej roli w tym serialu będzie można zobaczyć Megan Stalter, która zachwyca mnie w serialu Hacks w roli drugoplanowej, a tutaj dostaje przestrzeń do tego, żeby pokazać pełnię swoich możliwości, więc dla niej, może bardziej niż dla Leny Dunham, ale też bardzo liczę na to, że to będzie ciekawe. Na ten serial czekam. Kaja, tu stawiamy kropkę. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie dzisiaj w audycji Wszystko Wszędzie Teraz. I wracamy do muzyki. To będzie ścieżka dźwiękowa serialu Dziewczyny. A co tam? A niech tam. Wróćmy do tego czasu. Robin, Dancing on My Own ze ścieżki dźwiękowej serialu Dziewczyny. No, to jest świadectwo pewnych czasów. Ścieżka dźwiękowa sezonów kolejnych tego serialu. No, ale my teraz zostawiamy ten wątek i obieramy kurs na nasz wątek jubileuszowy, bo w tym roku obchodzimy 50-lecie premier całej listy znakomitych, często przełomowych w historii kina filmów. I niektóre z nich także wracają na ekrany. Proszę szukać na przykład filmu Monty Python i Święty Graal, bo to jest film, który w tym roku obchodzi 50-lecie i opowiadałam o tym filmie tydzień temu, więc też w naszych podcastach do tej opowieści w ramach audycji Wszystko Wszędzie Teraz mogą Państwo wrócić. A dzisiaj przypominam film, który miał premierę 20 czerwca 1975 roku. Reżyseria Steven Spielberg. W rolach głównych Roy Scheider, Richard Dreyfuss i Robert Shaw oraz on. Rekin, a dokładnie Żarłacz Biały. Ten rekin miał na imię Bruce, na cześć prawnika Spielberga, Bruce'a Reimera. What we are dealing with here is a perfect engine, an eating machine. Na potrzeby filmu powstał wychuchany, wydmuchany przez speców od praktycznych efektów specjalnych naturalnej wielkości, mechaniczny rekin, który miał siać postrach wśród plażowiczów w Martha's Vineyard. Okazało się jednak, że Bruce nie przepada za słoną wodą. Miał tyle usterek, że Spielberg musiał skupić się na budowaniu grozy i strachu, jaki budzi pojawienie się rekina. Przypomniał sobie starą prawdę. Najbardziej boimy się tego, co ukryte, pod łóżkiem, w ciemności, w piwnicy, w głębinie. Szczęki stały się więc rodzajem hołdu dla psychozy Alfreda Hitchcocka. Suspens wynika tu z niewiadomej. Co kryje się w wodzie? W świetle księżyca do wody wskakuje młoda dziewczyna. Wcześniej flirtuje z poznanym na plaży chłopakiem, ale coś obserwuje ją z głębiny. Zaczyna się mrożąca krew w żyłach walka o przetrwanie. Chłopak jest daleko, nie słyszy krzyków dziewczyny. Zasypia na plaży. Co się wydarzyło? Kto ją zaatakował? O tym dopiero się przekonamy. Ostatecznie Bruce pojawia się na ekranie na zaledwie 4 minuty. Pierwszy raz po godzinie filmu. W budowaniu napięcia Spielberg po mistrzowsku wykorzystał mistrzowską muzykę. Szczęki to była jego pierwsza współpraca z kompozytorem, wtedy znanym jeszcze bardziej jako Johnny Williams. Od tamtej pory zrobili razem 29 filmów. Wśród nich Bliskie spotkania trzeciego stopnia, Poszukiwacze zaginionej Arki, E.T. i Listę Schindlera. Scenariusz Szczęk powstał na podstawie inspirowanej w pewnym stopniu dziecięcymi wakacjami w Nantucket powieści Petera Benchleya z 1973 roku. Chwytliwy tytuł w oryginale Jaws przyszedł mu do głowy w ostatniej chwili przed oddaniem książki wydawcy. Ten tytuł miał ogromną zaletę. Był krótki. 26-letni Steven Spielberg, zabierając się za realizację Szczęk, miał na koncie jeden film pełnometrażowy. Kręcony na pustyni Mojave, pojedynek na szosie. Szczęk też nie chciał kręcić w studiu i w basenach. Zależało mu na naturalnej scenerii. Nie było łatwo, to już wiemy. Mechaniczny rekin Bruce nie chciał współpracować. Według pierwotnych planów zdjęcia do Szczęk miały trwać 55 dni. Ostatecznie trwały dni 159. Oczywiście pęczniał budżet, a młody reżyser był pod ogromną presją i studia, i ekipy. Codziennie spodziewał się zwolnienia. Do tego stopnia, że nie pojawił się na planie w ostatnim dniu zdjęć, bo bał się, że zniecierpliwiona do granic możliwości ekipa po prostu wrzuci go do wody. Od tamtej pory jego nieobecność w ostatnim dniu zdjęć jest niepisaną tradycją. Szczęki okazały się wielkim komercyjnym sukcesem. To pierwszy wakacyjny blockbuster i początek nowego trendu w kinie. W tym roku mamy kolejne przykłady na to, że ten trend wciąż jest żywy. Od wczoraj na ekranach grasują po raz kolejny dinozaury w filmie Jurassic World – Odrodzenie. Z tym też Steven Spielberg miał coś wspólnego. Szczęki doczekały się trzech sequeli, żaden nie powtórzył sukcesu pierwszego filmu i wielu B-klasowych powrotów rekinów, zwykle krwiożerczych i śmiertelnie niebezpiecznych. No może z wyjątkiem tego jednego. Choć traumę związaną z tym utworem można porównać z pierwszymi scenami Szczęk. Film Spielberga zabetonował też na lata nasz sposób postrzegania rekinów. Od 1975 roku wzmogły się polowania na rekiny. Według statystyk między 1986 a 2000 rokiem w północno-zachodnich wodach Atlantyku o 89% zmalała populacja rekinów młotowatych, o 79% żarłaczy białych, a o 65% żarłaczy tygrysich. Robert Benchley napisał po latach, że gdyby jeszcze raz miał pisać Szczęki, tym razem to rekin byłby ofiarą. 4 nominacje do Oscara dla Szczęk, ale 3 Oscary za dźwięk, montaż i muzykę, bo tego Oscara w kategorii najlepszy film Spielberg musiał oddać filmowi Lot nad kukułczym gniazdem i o tym filmie opowiem za tydzień. 7 minut pozostało do 15.